¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. ¡Suscríbete! ワインもタバコの煙も狂念の花火も消えたのに、でも私の心にあなたは消えない。二人の愛した愛が好き。 続き、過酷闇今日悩み足を煩う、幸せ胸に抱いて眠る夜の調べは、いつの日巡り合って、そして別れ、また巡り合い、何を思い何を探す口づけの時、真心こねて命かけた恋の調べは、いつの日私の命はグラスに注がれた赤いワインだから、愛しみながら味わいながら生きてゆくのさ、ワインの作りまでは、どこで語りどこで笑いどこで泣いたら涙消えて心休む時が来るのか、語らずとも信じ合えろ愛の調べは、いつの日、いつの日、いつの日。 教えてくれた切ない Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Oh, María, yo, opa, opa, opa. Toki ni wa itsu de mo kono samba odoru no yo yume miru tame ni tokimeko kokoro no rizumu wa akeshiku katanaru samba no rizumu mashikinata aishituru no yo anata o nakitai hodo aishite iru no. Toki ni wa itsu de mo kono samba utau no yo wasoreru tame ni arureru namida no shirabe wa setsunaku urueru samba no shirabe mashikinata omoitatsu no yo anata o moaenai anata no koto. Shuka shuka shuka kapa sonara aso Odori akaso futoru no terasu Pan para tamburi o tatako Moeru rizumu ni Futari wa hazumu Amayakaze ni koi o nosete Street, street Samba Amayakaze ni koi o nosete Street, street Samba Samba, samba, samba Vamos dançar Shuka, shuka, shuka, pra variar Este samba é feito pra nós dois Temos toda noite pra dançar Este ritmo de samba Feito só pra nós dançar Traz o amor e a felicidade Street, street Samba Amayakaze ni koi o nosete Street, street Samba Amayakaze ni koi o nosete Street, street Samba できない大人の若いイパネマ育ちだけどそう知らぬあの顔サンバが大好きで夜明かして踊るのだけど冷たいあの顔私おー恋を夢見ておーいつまでも待つあの日海辺を行くあの人を見たの 返しておくれ Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Hoshinga tonda, tsukinga kaketa. Sayori する事の愚かさ、あなたのため生きていると思えるほど愛しているわ。他の何を無駄にしてもあなたとの愛